Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 437 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor de la música combativa, de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que arriba avui a l'edició 437 i que fem amb tanta passió per a totes vosaltres. El primer que farem, com sempre, però per començar aquest programa serà presentar la gent que ens acompanya als estudis de la ràdio. Avui tenim una falta greu, podríem dir. No, estem orfes, perquè avui no podem presentar, com sempre fem en primer lloc, amb el Reverendo Teclas, amb Te Reviento Teclas. No hi és, no hi ha el Ricky, me cago en dena. Ricky, una abraçada, hòstia. Pues estem ben acompanyades. Mira que és estrany, que el Ricky no hi sigui. Increïble. Sí. Però estem molt ben acompanyades, com diu el mestre Pou, el primer a ser presentat, aquest que ens toca avui les tecles de manera excelsa, directa des de Sant Jaume Ses Oliveres, en denominació d'origen Barberà del Vallès, el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, bonic? Què tal, família? Doncs content, avui fent de tecles aquí a la taula i, bueno, si escolteu algú que no s'escolta o veus que cunya i falques que sonen estratosfèricament per sobre de la veu de l'Isma per començar el programa, bueno, no passa nada. Ja ens ho direu al xat que tenim obert. I això. Molt bé. I un altre s'ha presentat, un altre que és un tiro fijo, un altre que porta tema zarranga, no s'espaterrans, una enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa de Barberà, en denominació d'origen castellà, el nostre estimadíssim Pou! Vas bé. Sí, per anar a Figueres, sí. No, sí, la veritat. Doncs mira, molt content una setmana més d'estar aquí. I la veritat és que tenim com una endogàmia de pobles, que és un de Barberà, però l'altre treballa a Barberà, l'altre no sé què, però mira. Bueno, som vallesans i més allà, i tant. També estem per terres del Montseny, com és el cas de l'Eric, que avui no ha pogut estar, i la Noe, que tampoc ha pogut estar, que sempre li enviem un petonàs. I tant. Molt bé. Doncs bueno, com sempre comencem amb la dedicatòria del programa. Si us sembla, comencem. El programa d'avui el volem dedicar per la llibertat de les 6 de Fraguas, que el 24 de juny del 2022 les repobladores d'aquest poble, Fraguas, que és un poble de la província de Guadalajara, ocupat el 2013 per un grup de joves, reben un acte de la jutgessa que porta l'execució de la sentència del 2017 que obliga a les 6 de Fraguas a pagar la responsabilitat civil taxada a dia d'avui en 110.000 euros. Aquest acte està recorregut per la via judicial, però està pràcticament esgotat. Recordem que aquesta sentència de 2017 condemna a 6 persones pel delicte contra l'ordenació del territori i usurpació de bé immoble, imposant-se contra elles penes de 2 anys i 3 mesos o a 1 any i 6 mesos, costejar la demolició i 2.600 euros per persona com a penes multa. Considerem que el delicte contra l'ordenació del territori és injust, ja que no hi ha construccions condemnades de nova planta. Totes són autoritzables i, a més, l'ordenació territorial de Fraguas i molts altres pobles similars és fraudulenta, heretada del franquisme. Gairebé 4 anys després de començar l'execució de la sentència, obviant els béns patrimonials que mereixen protecció, això sí, amb un estudi arqueològic que també els fan pagar, la Junta de Castella-La Manxa insisteix a demolir arran de terra les construccions, engreixant el pressupost de 27.000 a 110.000 euros. Volem denunciar públicament a la Junta de Castella-La Manxa per conservar una ordenació territorial fraudulenta, pretendre tirar a terra un poble amb 8 segles d'història i fer-ho desaparèixer. Presentar i defensar un pressupost sobredimensionat i no renunciar a la responsabilitat civil derivada de la demolició. Encarnissar-se amb 6 joves i pretendre empresonar-los per repoblar un poble en ruïnes en la zona més despoblada del sud d'Europa i no renunciar per la via judicial a les penes de presó. La Junta de Castella-La Manxa, en mans del PSOE, és directament responsable de l'ingrés a la presó dels 6 joves de Fraguas i o fa alguna cosa immediatament per paralitzar-ho o serà una realitat inevitable que els 6 de Fraues vagin a presó? Podeu seguir el tema a les xarxes amb els hashtags Libertat, les 6 de Fraues, amb LXS, i Repoblar no és delito. I també tenen un canal de Telegram, que si el busqueu allà van penjant totes les novetats del cas, actes que es fan arreu del territori per recursar-ho, i també allà hi ha uns números de compte per si es vol aportar calés per pagar aquestes penes. Mm-hmm. També tenen un perfil a Instagram, la plataforma Fraues Revive, que van posant tots els actes, totes les infos també van per allà. Mm-hmm. Molt bé, doncs, feta aquesta dedicatòria, tenia molta il·lusió de fer una dedicatòria al món rural, una lluita importantíssima que s'està portant a terme. Des del Pim Pam Pum, un nou contingut que us portem, una dedicatòria avui feta pel Manol Aken de manera excelsa. I si us sembla bé, anem amb la música. Comencem amb alguna cosa de música, no? Sí, sí. No hem parlat gaire qui comença, però he decidit que comences tu. Sí, sisplau. Sí, perquè a més és un text llarg. Vinga. És Àlex Matraca. A Matraca, cantant, compositor i lletrista de Montornès del Vallès amb més de 15 anys d'experiència en projectes com La Contrabanda, entre d'altres, ens porta el seu punk folk, o com li agrada dir amb ell, antifolk. Pertany al col·lectiu artístic multidisciplinar Folk Guerrilla, una gran família de filosofia autogestionada, do it yourself, consciència de classe treballadora, apàtrida i universal. A més, ve brillantment acompanyat per Piaro, a l'harmònica, la veu i els cors, i la Patri també els cors. Els seus acords i lletres són munició contra la injustícia, l'explotació i les misèries d'aquest món. Des del seu segon treball, La Memòria del 2021, us porto un tema que es diu El Reo. Parla d'un personatge real, un pastor de la serra cordobesa anomenat El Negro. Després de lluitar amb la República i complir condemna, va tornar al seu poble. Era amic de la família de l'Àlex, sempre ajudant la causa antifranquista. Explica la llegenda que va matar d'una ganivetada el falangista que va afusellar la seva mare. L'avi de l'Àlex fou empresonat el dia que van matar a El Negro, juntament amb altres rojos de la comarca. Als anys 90, l'Àlex va ser testimoni de com el seu avi, que amb 16 anys col·laborava amb els maquis andalús, ajustava comptes, amb un dels porcs que els van trair. Per a totes vosaltres, Àlex Matraca i el seu temazo, El Reo. Arranca el pim-pam-pum. El cinturón, rostro y cuerpo lleno de golpes, se muestra tranquilo, atrás queda el dolor. Cura y verdugo abren la marcha, redoblan los pasos, silenciosa procesión. El reo rechaza los sacramentos, nunca fue oveja de ningún pastor. Hombre sencillo, de pocas palabras, siembra y labranza fueron su labor, siempre ayudando a los del monte, comida y cobijo siempre les ofreció. Malas lenguas lanzaron su veneno por unas monedas, los fueron a vender a culatazos. En la noche lo prendieron, como bestia amarrada fue llevada al cuartel. Para no volver, para no volver. Era Àlex Matraca, a Matraca, amb el seu antifolk, des de l'associació Folk Guerrilla, i aquest temazo, el reo, espectacular. La veritat és que moltíssimes gràcies, Àlex, per la comunicació que han tingut mitjançant xarxes. Moltíssimes gràcies per la info que ens ha anat de perles, i una troballa espectacular, tant el projecte de Folk Guerrilla com el de Matraca, i amb perles com aquest, el reo, i més que vindran aquí al Pim Pam Pum, sens dubte. Una forta abraçada. Déu-n'hi-do, amb harmònica anava, no? Sí, portaven ahí una sèrie d'instruments pues ben guapos, de la mà de, espera que ho torno a buscar, era Fiaro, amb l'harmònica, la veu i els cors, i la Patri també fent cors. I bueno, un temazo, la veritat és que ho vaig descobrir, la veu de l'Àlex m'ha fascinat, us ho haig de dir, és una veu que és com molt característica i molt guapa, i tant de bo no sigui la darrera vegada que passi pel Pim Pam Pum, segur que no. Oh, està molt bé, i harmònica i saxo sempre a primera ronda, superbé. Sí, ho vaig trobar també arran de bueno, de tot això que ens agrada de la música folk, punk folk, nòmada, no sé què. Pues he estat buscant així bastantes coses, tinc coses que portaré en altres programes, i aquesta va ser una que em va cridar molt l'atenció i em va molar molt, i a més d'aquí a prop, de Montornès, vull dir que del propi Vallès tenim perles com les que fa l'Àlex. Molt guapa. Seguim amb la primera ronda. Cap on va? Vaig jo. Sí, eh? I mira, bueno, primer us vaig a convocar a un acte que té relació amb la dedicatòria que hem fet avui, i és que fan el Festi Fraguas Libertat Fraguas, que és el divendres 20 de gener del 2023 a les 8 a la Sala Óxido de Guadalajara. Voló amb Manolo Cabeza Bolo, El Bigote de Aznar, De Birras Terror, Neumático Chainnef, i Lagarto Sin Sombrero. Tots els beneficis aniran destinats a evitar la presó de les 6 de Fraguas, com us explicàvem a la dedicatòria d'avui. Tremendo bolaco, també, eh? Tremendo bolaco, sí, el que se viene. Sí. I Tremendo Bolaco també, el que vam estar el dissabte al Pim Pam Pum, allà la base, gozando a la descomunal de Sants, escoltant a les companyes de Tenso i a les companyes de Nafra. Les DJs ja no me'n recordo com es deien, ja no, eren altes hores, ja no em donava. Què més vols? I parlant amb el Ricky em deia, hòstia, he vist que has ficat els Tenso a tots els números de cançons menys a la 1. I avui, com que havia de portar una cançó de més, he dit, vaig a portar els Tenso a la 1. A la 1. I així ja ho tenim complet. De la 1 a la 6. Així ja fent el completito. Ja s'ha fet. I així comencem una mica tensos, no? Bueno, crec que el grup no cal gaire presentació. Aquestes companyes també d'Hermano Mono. De l'àlbum Generación Cristal us porto Come Mierda. Ahí va. Yeah. Bueno, pues hem començat així. Perquè el pim pam pum fem el que ens dona la gana. Sí, sí, no tenim un registre concret de què. És així. Ho sembla, ho sembla. Ho sembla, però el Riqui des del xat aporta que tenso, no? Que tenso, no? Que tenso, no, sí, sí. Vaya volaken, vaya volaken que ens vam marcar. La veritat que sí, ja queden poques cançons de tenso per ficar el pim pam pum, però avui crec que portem unes altres coses d'Hermano Mono por ahí. Sí, avui anem servides. I també vam emparaular alguna cosa, que a veure si segueix endavant, ja us informarem si és així. Que poden ser molt interessants. Ojalá. Molt interessants, sí, sí. Ojalá. Sí, a veure si pillo el bus nit aquella nit. Aguanta'm el cubata. Sí. Bueno, doncs, i la teva primera, que Pou, sí, cap on vas? Si us sembla, vaig a relaxar una mica el rotllet. S'han posat tenses aquí, eh? Posarem una cançó que encara és més tranquil·la que la primera que ha sonat, així que farem un fre de mà aquí exagerat. Són la Locals News Legend, és Local News Legend, és a dir, llegenda de notícies locals, i aquest nom és d'una cantautora de Pensilvània, una noia amb una guitarra que fa així folk i tal, i el va treure d'una sèrie que és Hora d'Aventures, de fet. És un homenatge. I res, no, va fer una cançó que m'agrada bastant, que és No Rehab, no, sense rehabilitació. Sense rehabilitació, eh? I parla una mica de que les drogues, ojo, que són perilloses, i vigileu el que feu amb aquest tema. I veureu que és molt simple, molt tranquil·leta, però que dona molt bon rotllo. Així que, si us sembla bé, escoltem No Rehab. Fotem-hi. Déu-n'hi-do, sí que anava més tranquil·la. Sí, sí. Anem avui una mica cadascú a la nostra puta bola, que és fantàstic, sí, eh? Bueno, fantàstic. Que si no, això no seria pim-pam-pum. Clar que sí. Així és. Però molt guapa, aquesta primera ronda, molt guapa. Sí, sí, quina veu més maca, ja, eh? Ja. I molt completa la ronda, sí. Sí, a més em mola perquè me l'ha deixat votant, perquè em portava així un folk, i jo porto una banda que de fet crec que me la vas descobrir tu, Pou, que són els Days and Days. Ah. Sí, no? Tu vas ser el primer que ho va portar, o va portar el Riqui? No ho sé. No estic segur. Potser havíem portat alguna cosa al Riqui anteriorment. Sí, sí, eh? Sí. El que no sí que és veritat, per aquelles que ens escolten, que ho sapigueu, que quan el pim-pam-pum una banda la porta un dels companys o companyes i automàticament la comença a portar la resta, és per algo. Sí. És sí, per sí. algo. O sigui, és que ens ha molat, ens ha arribat. I és el que passa amb els Days and Days. Aquesta banda nord-americana formada a Houston, Texas, interpreten un tipus de folk punk que han anomenat Hitchtown, Trasgrass, i promocionen una forta ètica de bricolatge. Days and Days grava, produeix i promociona tota la seva pròpia música de manera independent, do it yourself. Són Jesse, Whitney, Megan i Matt, i toquen instruments com la guitarra acústica, l'acordió, el banjo, la trompeta, l'ukelele, la taula de rentar i el baix. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no pot estar aquí li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Des del seu àlbum Show Me the Blueprints us deixem amb aquesta meravella que porta com a títol My Darling Dopamine. Uah. I sona que és un escàndol. Música. clutch that one mind can take. Sometimes life's overwhelming, we need an escape. Oh my darling, dopamine is a reward out where the risk. While I'm on the fence, there's a numbing normalcy on tap. We're a weak, trembling insane. But at every time I tell myself the last is gone. Damn, the price is high, the running comfort. This grueling routine I succumb to has grown so fucking old. I just want. One more year we soak in beer and reckon fin to live in squalor just so long as we can cheers. One more lesson we've forgotten. Once again we've gotten rotten drunk. This time we really fucked it up so far beyond repair. It's a tough thing to realize you're only a blip. We rely on the comforts we smoke and we sip. The grand scheme it seems that the point of existing is trying our best to forget. Oh my darling, dopamine is a reward out where the rest. While I'm on the fence, is a numbing normalcy on tap. A week trembling and sick. And every time I tell myself the last, cause goddamn, the price is high to run in comfort. This grueling routine I've succumbed to has grown so fucking old. I just want out. Eren Days and Days, My Darling Dopamine, des del seu Show Me the Blueprints. Què us ha semblat? Tremendo temazo, no? Sí, sí, sí. Ahí van, ahí van. Molt bé. Segunda ronda entren finitos aquesta penya i el seu folky yankee. Sí, sí, entra, com es diu això, a secció folky yankee, eh? Sí. Sí, sí. Ens encanta, la veritat és que ens engresca aquest tipus de cançons i... Sí, podríem fer falques per tots els estils, eh? Perquè de folky yankee podríem tenir una així, no? I tant. Tu tindries avui més feina, però bueno. Sí, però bueno, ja, si el lies, el lies. Molt bé, i cap on vas ara? Segona ronda, eh? Segona ronda, i seguint l'estela aquesta de que el pim-pam-pum fem el que ens dona la gana. Així és. Porto una cançó mega tranquil·la, després del Tenso, però que ja veureu que és un temazo. És una versió de Su Atrapa Tu Arte, d'una banda que es diu The Spartans. No sé si coneixeu aquesta banda. Els espartans, no? Suposo, no tinc gaire d'anglès, però podem dir, amb dos es. Com Spartans. Doctor Martins, no? Però Spartans. Spartans. Por ahí, sí, por ahí. És una banda d'Hendaya, que va començar el 2009, crec que ja no toquen, i per lo que he buscat és una banda així bastant mítica. És una banda de versions amb un estil així com, bueno, com de banda twist, algo així. Wow, i podreu escoltar versions com de JK, de Chus, coses així. Brutal, no? I la que us porto avui, pues, és Su Atrapa Tu Arte. Espero que la disfruteu. Fotem-li. Terroristaba adenak, denak paperetan daude. Su atrapa tu arte. droga ziltzen da Atrakoak hilketa terrorista bat Denak, denak paperetan daude Zu, zu atrapatu ate Burges madarikatua Ez duzu inoiz ezer ulertuko Zuretzat kalean gertatzen dena Beti besten narzuak dira I, burges, madarik atua Ez duzu inoiz ezer ulertuko Zu, retzat kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'iVox i allà on totes vosaltres vulgueu. Sí, on ens convidin, anem. Ahí anem, i tant. S'ho ha atrapat tu, Arte, despertins brutals, no? Déu-n'hi-do, no? Quina suavitat, quin ben saber. Sí, amb el Pau fora micro comentàvem que jo com a mínim no havia escoltat mai una versió de S'ho ha atrapat tu, Arte així, de relaxada, no? No, increïble. No, sí. I no m'esperava en absolut que fos d'aquest rolleter. Musicalment m'ha semblat guapíssima, guapíssima. Mm-hmm. Bueno, és que mola molt també els covers que fan que no són, vull dir, que són d'un altre estil, no? Que clar, no clar. És copiar la cançó, sinó que li foten la seva, el seu estil, no? De dalt a baix. Mm-hmm. Sí, sí. Molt bé. Però a més molt reconeixible i, bueno, a mi m'ha meravellat, la veritat que sí. Mm. Anem ara amb una convocatòria que ens arriba de la mà del nostre estimat amic de Chiclana, Erpizu. Són les jornades antirepressives al CCOA, l'Algarroba Negra, que està al carrer Unamed sense número a la urbanització Les Rozas, a Badajoz, a Extremadura, els dies 18, 19 i 20 de novembre. Un moment, perquè... És que l'Isma ha dit Badajoz, o no sé què ha dit, i se m'ha ido el santo al cielo, eh? Vull dir, només he pogut escoltar això. Quanto cabron. Ja sabeu que aquí al Pim Pam Pum doncs, ens agrada equivocar-nos i ens en riem de les nostres equivocacions. Sí, sí, sí. A vegades ens quedem apostoflats aquí. Sí, sí. Però bueno, els dies 18, 19 i 20 de novembre... I bueno, ara sí, el divendres 18 a les 6 i mitja hi haurà presentació a les 7 de la tarda, hi haurà la presentació a les 7 de la tarda, taller de defensa jurídica, a les 8 i mitja xerrada Moviment Obrero i Repressió en Extremadura en los años 30 i després sopar i concert a Minsane. I dissabte 19 a les 9 del matí hi haurà esmorzar, a les 10 taller de pancartes, a les 12 del migdia concentració antirrepre a la plaça d'Espanya. A les 2 del migdia hi haurà el dinar i a les 6 de la tarda preparació de la performance que a les 4 de 6 de la tarda hi haurà també una xerrada amb la companyia Raquel represaliada amb la companya Raquel represaliada a la vaga del metall a Càdiz. I per anar entrant a la vesprada a 3 quarts de 7 de la tarda hi haurà taula rodona. A 3 quarts de 9 del vespre a sopar i bolos amb Calerizo a Guarulla i Dios mató a su hijo i Chica la papa. Diumenge 20 a les 10 esmorzar, a les 12 performance col·lectiva, a les 2 dinar i bolo amb Vila MC Lleu. Durant totes les jornades recollida d'aliments, caixa de resistència recolzant el company represaliat i taquilla inversa. Com us hem dit, 18, 19 i 20 de novembre al CSOA l'Algarroba Negra de Badajoz. Wow. No hi falteu. I si us plau, busquem ja qui són i Dios mató a su hijo. Sí. Sí. Totalment. Molt bé, doncs després d'aquesta convocatòria que ens va fer arribar el Pizu, que ens va demanar que la zombem, i com que ens l'estimem molt, sempre que ens diu que zombem una convocatòria així ho fem, pues, que tothom hi vagi a l'Algarrova Negra els dies 18, 19 i 20 de novembre. Més música combativa, ara de la mà del mestre Pou, que tanca aquesta segona ronda. Segona ronda. Doncs sí, posarem un grup que eren de Toulouse, de França, que són els Spoken de Guai. Eren una banda agermanada amb Zebda i amb altres bandes de la zona, així que són bona ballaruca. I ja hem posat alguna cançó d'ells, però fa bastant de temps, que em sembla que vam posar Antifascist Soldiers, que eren soldats antifascistes, i posarem una cançó que es diu El siglo de oro de l'assassino, que és a 1942, època de Segona Guerra Mundial, i parlant, veureu que és curiós perquè bueno, Toulouse té molta barriada, té molta integració de diferents zones i... Extraradi? Sí, exacte. I combinaven doncs, diferents idiomes i cantaven en anglès, en francès, en castellà, en àrab i la veritat és que feien una música molt interessant, molt, molt guapes algunes cançons i feia molt que no sonaven al pim-pam-pum i he dit, pues no pot ser, han de tornar a sonar. Clar que sí. Així que us deixem amb Spook de Guai i El siglo de l'oro de l'assassino. Enxúfala! Consuelo, me consuelo, no, no, no, no. Yo Te maquen, no? Te maquen així... Bueno, ben sabrosona, no? Ben sabrosona, sí, sí. Sí, amb el seu ritme millor. Que guapa, mig batxata, deien, també fora de micro, eh? El ritme de bomboquet. Igual qui entengui de batxata ens penjaria, però pel nivell de batxata que tenim aquí... Que vingui i ens ho digui i segurament li direm, doncs tens raó. Si recorda Juan Luis Guerra, és batxata. I ja està, i ja està. Ese és el filtro. Molt bé, doncs si us sembla bé, anem més endavant. Abans d'anar a la tercera ronda, obrim secció. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya. Arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Aquesta setmana tenim el plaer de presentar-vos a Virginia Fernández Cordero, nascuda a Eibar. És llicenciada en filosofia, tot i que actualment treballa en un laboratori de medicines naturals. D'aficions li agrada pintar, fer ceràmiques, llegir, anar en bici i per la muntanya. De manies, la Virgínia no en té moltes, però no suporta a la gent covard ni als depredadors narcisistes de les xarxes socials. Pel que fa a la militància social i activisme, és voluntària a una residència de gent gran, ja que li preocupa més la gent gran que la canalla. La seva ideologia és clarament antisistema, viu amb un peu dins i l'altre fora fent malabars. De caràcter, la Virgínia en té i molt, i de molt bo, i a nivell d'influències musicals li han marcat bandes de tota mena, des de les greques, passant per Escorbuto, fins a Debussy. Flipa! Ha participat a un munt de bandes i projectes musicals, Jardín Inferno, Joe, Seda, Swing Ballet, Toro i la Niña del Frenesí, etc. També ha col·laborat amb Porco Bravo, Bonzos, Mamba Beat, Morenas, Panics i La Contra, entre d'altres. Quan li preguntem pels records del primer concert, la Virgínia recorda que va ser a un festi a Bermeo, amb els Porco Bravo cantant Give Me Shelter. D'anècdotes personals, un cop va conèixer Camilo Sesto i un altre cop va estar a l'escenari amb Chuck Berry, ell tocant al seu costat i ella ballant al Beck, al Bilbao Exhibition Center, davant de milers de persones. Ella era a primera fila amb un catxi i un segurata va venir, la va agafar en l'aire i la va pujar a l'escenari. Així va ser. Quan els plans de futur, la Virgínia pensa que el futur és incert. Vol seguir endavant, treure un altre disc però explorant altres sons. Ja té els temes, tot i que ara està centrada en la pintura i la ceràmica. Es deixa molt emportar pel que necessita artísticament a cada moment, i és que ella és molt lliure. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Seda, banda bilbaïna de rock amb actitud punk. La banda no té components fixes, però en el tema que us portem són la Virgínia Fernández, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana a la veu, el Miquel Caballero, Negativo al baix, Gal del Creo, de Penades a la bataca i Félix Landa i Pete Flanagan a les guitarres. Us portem un temazo del seu treball de Belly, una autèntica joia que es diu Passenger i sona així de bé. Down. Moltíssimes gràcies, Virginia, per haver hecho possible una nova secció punkidona. Pedazo de temazo aquest Passenger des de l'LP de Belly, extremadament ben tocada per la gent de Seda, amb la Virginia al davant. Molt bé, la veritat és que és una banda que no coneixia bastament, però que l'estic catant a base d'escoltar pues, per la secció, i que m'està molant. Fan un rock molt guapo, amb actitud punk, i a més venen de bueno, ella és d'Eibar i venen d'Euskal Herria la majoria dels seus components. Molt bona banda com per tenir presents, clar que sí. Una abraçada cap a Euskal Herria. Em té flipat que hagi conegut a Camilo Sesto, per això. Sí. Vull dir, és una cosa que no em puc treure del cap. Flipa, Flipa. Sí. Té bones anècdotes la Virginia i també la de Chuck Berry, ojo. La Chuck Berry, cuidado. Que està ahí con el cachi i la pilla segurata por banda, la sube al escenario i ballant amb Chuck Berry. Saps? Ojo, Ojo, Ojo, poques... A mi m'ha agafat segurata i em fa una cara nova, segur, però... Bueno, pues per seguir l'estela del programa canvio radicalment d'estil. Clar que sí. Ja us ho vaig portar fa temps, una banda que es deia Shock, que eren francesos, i feien tecno-punk-rap. Pues, ho recordo. Pues, van marcar aquell dia, eh? Pues he descobert una altra banda francesa que fa tecno-punk-rap, que es diuen Slack Division, i que és una mica el mateix rollete, no sé si el recordeu. T'agrada aquesta mandanga, Bueno, tecno-punk. Arran de trobar una cosa he trobat una altra i mira, pues de tant en tant algo d'això cau. Clar que sí. I us porto un tema que es diu Caos i que a veure com sona. Ahí va. Fum-li. Dans la foule compacte, bouge ton flag, on va pas l'en feu vu tout ce qu'on tape. Vas-y, débarre. Oh yeah. Tecnopunk por la vena, clar que sí, tio. Sí, sí, a mi... A mi em mola aquest rotllo. Va rufar, clar que sí. Jo em veig allà davant del bafle, xupant el bafle. Deixa'm que et digui que la veu era com molt contundent, sense cridar ni res, però era com molt contundent, molt tallant, i li anava el dit, aquest tipus de música també com molt matxacona, no? Tecno, sí, sí. Amb una base molt marcada, etcètera, etcètera. Molt guai, tio. Jo crec que és un estil que mola, vull dir, que no és pura tralla ravera de bafle de només música, que també de tant en tant... No és xumba tronador. Jo m'ho puc menjar, si s'escau. Si s'escau. Però si... Jo m'imagino un concert d'aquesta penya allà, en un descampat enmig del bosc, i amb barrufa prou. I un parell de barrils fumejant. Sí, sí, sí. Com nos gusta el mierdero, clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquest temazo que ha portat el Manol Aken, anem al final de ronda, anem amb la tercera bala del Mestre Pou. Què portes, guapo? Doncs posarem una banda que també ha sonat per aquí el Pim Pam Pum, però fa molt de temps, no tant com abans, però ja fa un bon temps i han de tornar a sonar, segons la meva consideració, que són els Koyen Iskatsi, aquesta banda hereva d'Estró, de les companyes de Ullastrell, Terrassa i de per aquí. Una dinoi. De fet, posarem una cançó que és del seu CD Pèrdua d'identitat del 2007, és a dir que sí, ja fa 15 anys bons. Ja té els seus anys. Es diu Ràpid. I res, Koyen Iskatsi vol dir en llengua dels indis Hopi vida en desequilibri. Més o menys que això m'he documentat i ho he vist. Bé, Pau, bé, has estat ahí fino, eh? Bé. I és una banda d'escacore, o era una banda d'escacore del Vallès. Us posarem una cançó que és qui? És una pregunta. I ja veureu que bueno, si no els coneixíeu, tenen una qualitat impressionant. Us deixem amb Koyen Iskatsi. Tremendo temazarrángano que s'ha tret de la xistera al Mestre Pou des del Vallès Profundo. Bueno, s'ho van treure ells, que mare meva, sí, el que van cardar. Però tu l'has portada, eh? Que, sí. Que no, havia sonat feia o no? Falta. Havia sonat Koyen Iskatsi, sí, a Pèrdua d'identitat. Però aquesta cançó també havia sonat. Aquesta no, aquesta concretament em sembla que no. Doncs ens ha semblat brutal, la veritat. Sí, sí, tremenda, i això que dèiem abans, no? Escacore de, des d'aquí a prop, en català, vull dir que normalment portem escacore de Mèxic, Colòmbia, no sé, no sé quant. Ja molaria que hi haguessin més bandes que anessin una mica tant en aquesta línia, no? Amb aquests gèneres que també ens agraden tant aquí al pim-pam-pum. Si són, les trobarem. I tant, ens agradarà conèixer-les. Molt bé, doncs anem amb més música combativa. Estem ja passant l'Equador, podríem dir, del programa. Estem en quarta ronda, comença aquesta quarta ronda del Pim Pam Pum, edició 437, i ho fem de la mà de Escolopendra, que és una banda de punk niñato de Santa Cruz de Tenerife, amb l'Hernán a la bateria. Hernán, que és el cantant dels Tenso. Sí, Sí, sí. Ja, i el guitarra, algú té a veure, crec que també ha fet de baixista amb els Tenso, vull dir que està, tota aquesta penya està allà. Estan juntos y revueltos. Estan tot, i tant, i tant. Molt bé, la veritat és que vam estar gaudint de valent amb els Tenso el cap de setmana, i arran d'ells, arran de Hermano Mono, que ara en parlarem, doncs vam conèixer aquestes Escolopendra, com deien, amb l'Hernán a la bateria, Mofeta a la guitarra i Miranda a la veu, del segell discogràfic Hermano Mono, com us dèiem, amb qui van fer molt bones migues el cap de setmana passat, que a més ja us ho hem dit que porten els Tenso, i també a la Sacalarre Punk. Anem a escoltar aquesta punk carrada anomenada No me llames más. Fum-li! Eren Escolopendra i el seu nom ella més mas aquí al Pim Pam Pum. La veritat és que tenim moltes ganes que treguin treball nou, que treguin alguna coseta per poder seguir posant aquesta qualitat que acabeu d'escoltar des de les Canàries. Sí, sí, a veure si treuen algun nou, i el proper bolo és Escolopendra i Aquelarre. I tant, sí, i tant. Volaken. Molt bé, doncs seguim encara més endavant. Ara és el torn del mestre Manolo, que tira una nova peça. Tiro una nova però coneguda peça. És la banda que aquí el Pim Pam Pum va fer que ens inventéssim, bueno, que coneguéssim el concepte eclèctic. Són els Ugly Bastards. Així és. Avui que no ha vingut el Ricky, li dedico molt especialment a aquest tema. És aquesta banda de punk, hardcore, però ska i coses variades que fan. Fan el que volen, sí. Com nosaltres. I allà buscant he trobat aquest tema que no havia sonat, que es diu Necesitamos. We'll be right back. Ens ha pillat. Tremenda. Tremendíssima. Agri Bastards. És que Agri Bastards, bueno, no perdonen. Té algo que sí, que no té, que no tenen uns altres. No sabem vosaltres, família, que ens escolteu, però nosaltres aquí als estudis ens estem passant d'allò més bé amb aquesta selecció tan eclèptica com la cançó que acaba de sonar que estem tenint avui, i ens estem passant bomba, la veritat que sí. Estem ben a gust, sí. Molt bé, doncs per continuar ben a gust, ara arriba al final de ronda, de la mà del mestre Pau, que tira la seva quarta ronda. Quarta, ja. Anem enfilant, anem, això. Sí, sí. Anem per feina. O fa pujada o fa baixada, depèn de la vés vea. A saber, vés a saber, això. Li haurem de preguntar. Doncs posarem una cançó de Rara, una banda de Santiago, a Xile. I res, que no m'he pogut estar, perquè ara aquest octubre del 2022 van treure un nou CD que es diu Agonia, i que és super ben parit, però no m'he pogut estar perquè escoltant la discografia, que és, vull dir, és el segon CD, no, en tenen dos només, amb el primer CD hi ha una cançó brutalíssima, que és la que porto avui, que es diu Rara. Homònimament parlant. Però és que el CD també es diu Rara. Vamos, així triple que homònim. Triple homònim en tota regla. R-Poker. R-Poker d'homònims aquí al pim-pam-pum. Així que us deixarem amb una cançó de hardcore amb una noia que crida la mar de bé, que es diu Rara, de l'àlbum del 2019 Rara, del grup Rara. Rara, rara, rara. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Ivox. I a l'Ivox i allà on vulguin, clar que sí. Vaya bestialitat que has tirat en quarta ronda, eh? Sí. Això... Agafeu-vos el cinturó, penya, perquè... Per això no para, no? D'això, d'aquí en endavant, la cosa anirà fineta. La cosa s'ha posat rara. Sí, sí, s'ha posat una mica rara. S'ha posat molt rara. Triple rara s'ha posat. Mireu, i no serà l'últim homònim, ja veureu. Arriba ara al pim-pam-pum la mítica secció Foli Setan. Foli! Foli! Fotem-li! Una secció made in tecla, si ho fem de la mà de Her Crisis, que és una banda de hardcore metal straight edge i vegan de Syracuse, a Nova York, formada el 1989. Us porto, igual que abans portava el mestre Pou, un homònim, no és un triple, però bueno, sí que és un homònim, ja que la cançó i el treball... que és, per cert, d'aquest 2022, es diuen igual, us deixo perquè gaudiu degustant aquest cogombre anomenat Vegan for the Animals. Foteu-li! Eren Her Crisis i el seu Vegan for the Animals a la secció Folies i Tant, dedicadíssima, com sempre, al mestre Tecles, que avui no ha pogut estar aquí, però que li enviem una forta salutació i una abraçada. Què, que us ha semblat? Anaven ahir... Bestial. Sí, a més, amb temàtica vegana, vull dir, penya... State Age, bueno, la veritat és que molt purs, molt purs. Sí, un hardcore amb tocs de beatdown bastant potents, sí. No els coneixia, els he conegut també mitjançant Spotify i amb barreges d'aquestes que fa rares i molt, molt guai, molt ben parit. Sí, la veritat que hem començat una mica separada, les tres d'estils i trepitjant-nos coses que no tocaven o que eren rares una sobre l'altra, però a poc a poc ens anem com acostant, ens no? anem ajuntant. Arriba un moment que... Ens agrada estar juntes. Sí, clar que sí. És així. Comença a fer fred i no hi ha res millor que el fred que una cançó de 29 segons. Vinga! Mireu, fa un parell de programes us vaig parlar d'un grup que havia descobert que té un EP que dura 7 minuts i té 12 cançons. Bueno... És una banda de Santiago de Chile, també. Aquesta està ahí en la mitjana, no? Podríem dir, 29 sí. segons. Hi ha grups que tenen cançons de 7 minuts. Sí. I aquest un disc de... En Pou ha portat cançons més llargues que aquest sí, LP. Sí, sí. És veritat. 9 minuts, em sembla, que la de Kobane... Sí, és veritat. Imagina't. Doncs mireu, són els Mandril, aquesta banda, com us deia, de hardcore de Santiago de Chile. El tema, o sigui, l'àlbum es diu Mandril 1, és quasi un homònim. És un homònim. És un homònim, sí, no? Ho acceptem. I us porto el segon tema d'aquest EP de 7 minuts, que es diu Subsistir. Agafeu-vos bé. Fins aquí. Molt millor ara que abans. És curiós, perquè en 30 segons es permetien anar un moment de tranguis. Sí. També... Hi ha hagut una baixada, és cert. Hi ha hagut una baixadeta, però sí. D'entendre la veu, jo no sé vosaltres, jo no m'he acabat de quedar. No. M'ha semblat curiós, perquè per ser una banda que treu un EP de 7 minuts, tampoc era el més trallero del món que hem portat. Vull dir, era així com una mica sostingut i la veu tampoc... Bueno, has portat la balada de l'LP? No. No, tenen un estil així d'aquest tipus, però bueno, m'ha semblat prou interessant. Era la més tranquil·leta, vaja. No, bueno, ja aniré portant temes. Clar, sí, no en total són 20 segons per tema, vull dir, podem portar un disco sencer. Sí. No hi ha problema. Com si vols portar 3 seguits. Molt bé, fantàstica la proposta del mestre Manol. Que hem d'espantinar la Nui, ara molt millor família, i ara és el torn del mestre, del mestre Tecles no el tenim aquí, del mestre no, Pou. No, no, anem tots, el tenim present, el Riqui, també com les companyes. Clar, però... nena, podria haver suggerit un tema o alguna cosa així, no? Perquè n'és el mestre Tecles. Doncs tampoc ens allunyarem tant de la temàtica que estem posant ara. Ara hi haurà una fusió entre David i Metal, amb una banda que crosteja bastant fort de suec, són suecs, així que és de... Suècia. Suècia? De suec. Jo tinc un problema amb Suècia, Suïssa i Suïtzilè. No serien suïssos, no? Suïssa són els que són... Són suïssos. Que no es fiquen en res. Els rellotges. Els rellotges, xocolata una mica, no, també? Ah, mira. Els quartos. Algo de suai. I he vingut a fer-me mal perquè, mira, per intentar dir noms que no sóc incomprensiblement capaç de dir. A més, te la busques ahir a les acaballes, 100%. Eh? 100%. Doncs mireu, posarem els Van Sinnets Moon, que vol dir la boca de la bogeria, que són directament des de Jundvismaland, que és un poble de 15.000 habitants de per allà... Jo vaig passar l'altre dia. Sí? Amb el bus nit, no? Deixa'm que discrepi. No, una banda amb música molt fosca que re, ara també l'octubre ha tret un treball que re, és més fàcil perquè es diu Demon, que és com dimoni, no? Sí, i ja està. No. No té més secret. Aquí ho portem bé, no? No té més secret. I el nom de la cançó, ja per deixar-vos tranquils i tranquil·les, és Spindelkonungen. Així que res, us deixem amb Spindelkonungen. Fotem-li. Directe des dels boscos fecs. Delirium Tremens. Déu-n'hi-do, eh? Reventant els fonaments de Can Capa, en Mestre Pou. Sí, si us ha agradat, són els Van Sinnets Moon amb el seu Spindelkonungen. Que aquesta gent per passar el fred, a part de l'alcohol, necessiten hardcore, perquè sí, si no... Si no s'aguanta. No. I noms difícils, perquè si no també la boca se'ls hi adorm i és una forma de mantenir-la així desperta. És veritat. És molt difícil, aquest tipus d'idiomes, per nosaltres, jo crec que ens és molt difícil. De les bandes més difícils que hi ha, vaja. Bé, excel·lent la proposta, excel·lent com ho ha presentat el mestre Pou. Anem ja amb la última ronda, anem amb una altra secció, no? Una seccioneta, sí. aquesta de Molotov. Com sona? Així és, aquesta us sonarà, us porto un tema que va sonar a l'edició 24 l'any 2009 del Pim Pam Pum. Sí, fa dies que no sonava i he pensat, mira, avui me l'he posat al cotxe, m'he posat el CD al cotxe i ho anava escoltant i aquesta m'ha creat com molt l'atenció, no? O sigui, hi ha gent que ara té 13 anys que va néixer quan van posar aquesta cançó. Sí, sí, és així. No està malament. Bueno, i si la coneixen, ho celebrem, clar que sí. Esperem que sí. Són les Habeas Corpus, banda de rap core fundada a Madrid l'any 1993. El grup principalment mostra en les seves lletres missatges crítics davant el sistema capitalista i el rebuig al feixisme. Des del seu treball Otra Vuelta de Tuerca del 2002, m'acomiado de totes vosaltres amb el temazo En el mejor de los mundos, Gaudiu la penya. Fotem-li. En el mejor de los mundos, el mejor de los sistemas, de los mundos. No hay problemas porque los problemas no son un problema. En este mundo en el que todo vale, vale todo aquello que les vale. Llaman orden al desorden, nada es lo que parece. En el mejor de los mundos posibles, ya no hay nada que sea imposible. La ley es igual para todos, pero para unos más que para otros. Olvidamos la letra pequeña, esa letra que con sangre entra. La memoria está llena de olvidos y los gobiernos en las manos de asesinos que dicen tener soluciones para nuestros males. De asesinos que por más que digan son los responsables de tantos errores. De asesinos que matan mandando y que nunca serán condenados por ello. Asesinos de cuello blanco que señalan, apuntan, disparan con cada palabra y no pasa nada, nada de nada. El mejor de los mundos, el mejor sistema. En el mejor de los mundos no pasa nada, nada de nada. En el mejor de los mundos, el mejor sistema. De los mundos posibles, ya no hay nada que sea imposible. En el mejor de los mundos posibles, ya no hay nada que sea imposible. En el mejor de los mundos posibles, ya no hay nada que sea imposible. En el mejor de los mundos posibles, ya no hay nada que sea imposible. Hay un mundo que quiere ser libre, librarse de sus asesinos, enterrar de una vez para siempre todo aquello que hemos sufrido. Hay un mundo que quiere ser libre, librarse de sus asesinos. Hay un mundo que quiere ser libre. Hay un mundo que quiere ser libre y librarse de sus asesinos. Enterrar de una vez para siempre todo aquello que hemos sufrido. Hay un mundo que quiere ser libre y librarse de sus asesinos. Hay un mundo que quiere ser libre y otro mundo que no deja serlo. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Inconfusible, indispensable, En el mejor de los mundos, de Habeas Corpus, aquí al Pim Pam Pum, com va sonar a l'edició 24, per a totes vosaltres. Bien, bien, bien. Ja ha plogut, eh? Sí, ha plogut sí. Una mica, hem fet uns programes i més que en farem i, bueno, ahí vamos, clar que sí. Mm-hmm. Clar que sí. Molt bé, pues, després d'aquest temazo dels Habeas Corpus, arriba a la fi aquesta edició 437. Uf, que ràpid, això. Sí, sí, sí, se'ns en va de les mans, se'ns escapa de les mans, literalment. Ho farem, com sempre, donant-vos el resum del programa i amb un parell de temazos. Sí, us volem explicar que el programa d'avui l'hem dedicat molt especialment a les 6 de Fraguas, condemnades pel delicte contra l'ordenació del territori i usurpació de bé immoble, i posant-se contra elles penes de 2 anys i 3 mesos o 1 any i 6 mesos, costejant la demolició, i 2.600 euros per persona com a penes multa. Fraguas és un projecte de reconstrucció d'un poble derruït per recuperar el món rural, impulsat per la plataforma Fraguas Revive. Libertat, les 6 de Fraguas, repoblar no és delito. Aquests són els hashtags. També us hem convocat al Festi Fraguas Libertat, Libertat Fraguas, divendres 20 de gener de 2023 a les 8 a la Sala Óxido de Guadalajara. Voló amb Manolo Cabeza Bolo, el bigote de Aznar, de Birras Terror, Neumático Chain News i Lagartos Sin Sombrero. Tots els beneficis aniran destinats a evitar la presó de les 6 de Fraguas. També us hem convocat a les jornades antirepressives al CCO Algarroba Negra, que està al carrer Unnamed sense número, a urbanització Les Rozas, a Badajoz, això és Extremadura, els propers 18, 19 i 20 de novembre. A la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Virgínia, veu i ànima de la banda bilbaïna Seda. Sí, també a la secció Fot-li, Seitan. Fot-li! Ens hem llepat els dits amb el cogombre vegan for the animals de la banda Earth Crisis. I amb això i un parell de temazos que tiraran el Manolo i el Pou, acabarem aquest programa. El primer el tires tu, Manolo Aken, amb què t'acomiades? Sí, abans d'acomiadar-me, deixeu-me dir que avui no ens hem ficat en cap jardí, eh? Ja, ja. No ha vingut el Ricky i no ens hem ficat en cap jardí. Igual... Ahí queda. Sí, sí, sí. Igual ho hem de parlar, eh? Igual és el Ricky el que... Potser també és la tensió de no tenir el Ricky, ojo, eh? Saps què vull dir-te? De... Sí, potser ens relaxem més quan està el Ricky amb la conversa. Però si hem començat tensos. Hem començat tensos, sí. Sí, això sí. Tensitos. Pues mira, parlant dels Tenso, us porto la tercera banda d'aquest segell de Tenerife, Hermano Mono. Us porto la Saquelarre. Avui complet, eh? Avui hem fet un complet triplet, després del bolo del dissabte. I us porto un tema que també dura molt poquet, que es diu Ruido, i que esperem escoltar tot aquest soroll, tot aquest ruido, un dia d'aquests per aquí, pel territori. I tant que sí, tant de bo. I l'última de les últimes, la que acomiada de tota aquesta edició, la tires tu, no, Mestre Pou? Sí, la veritat és que avui hem anat variant molt d'estils i tal, i pues mira, per acabar posarem música bastant revera també, amb els... Chumba Chumba! Bueno, no ben bé, però ja veuràs que tenen una potència impressionant, són els Narco, que... No, Chumba Chumba, això! Narco és des de Sevilla, són raperos amb música electrònica bastant, i metalera bastant ben parida, i sobretot els vull posar perquè, a part de que van fer un molt bon concert a l'últim Pinto Rock que hi va haver al Morell l'altre dia, la veritat és que s'ho van currar moltíssim. Estic molt orgullosa d'un tema que han fet, que és que eren dos, Narco, vale? I va haver un dels dos que va sortir, que era un gusano i que realment acusava dones i que era un molt mal parit. Doncs què han fet com a banda? L'han xutat, el Vikingo, que era un dels fundadors, la veu principal de Narco, a la puta merda, l'han tirat al carrer, amb ells ja no hi volen parlar mai més, evidentment. Lògicament. I han posat un altre tio i temps després s'han animat a seguir fent més concerts i a tornar-hi amb Narco, perquè realment el projecte se'l creuen, però no es creuen les merdes de actituds de merdes matxirules que puguin haver. Grup renovat i grup que continua amb l'estela del pensament, dels valors que tenia part d'aquest grup. Clar, i vull dir, pues, autocrítica a casa i si fa falta, pues, foc a qui faci falta, i punt. Així que us deixarem als Narco amb una de les cançons noves que han fet, que es diu Pam, que és puteao, esqueao i mosqueao, em sembla. Ja ho veureu perquè ho diu a la cançó. Així que res, deixarem Canyuqui de la Bona per acabar el pim pam pum. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses ens acomiadem de totes vosaltres. Ha estat un plaer haver estat una altra vegada davant dels micros per a totes les que ens escolteu. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta!